Gdzie są te ręce w górze? Nie będę na was czekał dłużej, zanim rozpętam burzę. Chcę widzieć wasze ręce w górze. Gdzie są te ręce w górze? Nie będę na was czekał dłużej, zanim rozpętam burzę. Chcę widzieć wasze ręce w górze. Chciałeś tańczyć, no to tańcz. Koło tyle pięknych pań, że aż oczy przecieram, bo nie dowierzam. Ej, pełny co się robi na imprezach? Co się robi na imprezach? Teraz wam powtórzę jeszcze dwa razy. Wiesz co nas łączy? Skłonność do melanży. Bo w tej branży nierozłącznie jak kanarki czy papugi. Żeby zrobić dobry melanż, jestem w stanie zrobić długi. Pełny do was mówi zawsze pierwszy, nigdy drugi. Chcesz się budzić w lepszym świecie, który ja posiadam. Musiałbyś pokochać brudy styl północna plaga, który teraz pełny oraz sfera wam przedstawia. Kiedy siwy gada ze mną, widzę światło, a nie ciemność. Bo tak działa SIWY kapana. On od rana do wieczora ze mną gada taka pora. Jeśli chora twoja głowa, ja wyleczę ją w tych słowach. Musisz się napić, trochę znajomych skołować, wybrać się na balet i całą noc melanżować. Wtedy będziesz miał diagnozę, czy głowa jeszcze chora. To porada od pełnego chłopa, czyny nie zna chora. Od doktora nie dostaniesz takiej porady. A więc podnieś swoją dupę i do góry unieś graby. Podnieś je wysoko, jakby szwaby celowały cię pod murem. Teraz wszyscy razem zgodnym górem. Gdzie są te ręce w górze? Chcę widzieć wasze ręce w górze. Rozkręciłbym tą imprezę, nawet gdyby każdy z was był papieżem, policjantem albo zgledem, czy błażejem na rowerze. Nigdy w życiu nie uwierzę, że nie ruszysz tyłkiem do tego bitu, że nie pokiwasz bańką zachwytu, nie? Co ty mi tu? Dobra ty, zobacz, tamta jedna jest drewna, nie umie się ruszać, chociaż bardzo by chciała. O, a tamta mała, tam widzisz, wygina się tak, że człowiek guma mógłby się przy niej zawstydzić. A ja będę szydzić, bo jestem z duży szydercu, przydostwo mam w sercu i w tętnicach. Kurczę, te cholerne dupy, pokażcie jak bawi się stolica. Jak bawi się stolica. Wasze ręce w górze. Gdzie są te ręce w górze? Nie będę na was czekał dłużej, zanim rozpętam burzę. Chcę widzieć wasze ręce w górze.